Book 2 16 Seizoenen en weer Dit zijn de seizoenen Lente, zomer Herfst en winter De zomer is heet. In de zomer schijnt de zon. In de zomer gaan we graag wandelen. De winter is koud. In de winter sneeuwt of regent het. In de winter blijven we graag thuis. Het is koud. Het regent. Het waait. Het is warm. Het is zonnig. Het is helder. Hoe is het weer vandaag? Het is koud vandaag. Het is koud vandaag. Het is warm vandaag. Het is warm vandaag.